Segueixes Jazznàtics. Hem escoltat la música de Ronnie Jordan i aquest After Hours que ens acompanyava. Escoltarem ara una peça que ens arriba des del Chet Baker Plays Standards Jazz in Paris, aquesta magnífica col·lecció. D'aquest àlbum trio dues peces que Chet Baker interpretava amb el seu quartet, You Go To My Head, i també escoltarem Doors Small Hotel. L'artista d'Oklahoma ens aporta una de les seves millors interpretacions. Després de la música de Chet Baker, seguim a través de la música que ens porta Jazznatics, programa per afeccionats al jazz, un programa eclèctic que ens aporta ara mateix la música de Jerry Constanza. Aquesta és la música que ens aporta un dels millors cantants i líders de banda de l'escena musical més contemporània, interpretacions magnífiques d'estàndards americans que ha fet al llarg del temps. Can't We Be Friends és el disc que va publicar el 2011 d'aquell dia, que escoltem, de Jerry Constanza, I Just Can't See For Looking. Maybe I talk too much, and maybe I've lost my touch. I guess I don't know what's cooking, 'cause I just can't see for looking. Now other boys have their chicks, 2, 3, 4, 5, and 6. I don't seem to get a booking, 'cause I just can't see for looking. Here we go. I'm kinda crazy, like a daisy up that well-known tree. Poor me, I'm sitting hoping, horoscoping, won't some sister take a chance with me? Now I've been around the town, everyone brings me down. I give up hope, I'm just a dope. There ain't no gals for hooking, 'cause I just can't see for looking. Come on now. Sister, take a chance with me. Now I've been around the town, everyone brings me down. I give up hope, I'm just a dope. There ain't no gals for hooking, 'cause I just can't see for looking. No, just can't see for looking. Just can't see. just can't see for looking. Segueixes al nostre costat, en Jerry Constanzo ens acompanyava, és Cassandra Wilson, la següent de les protagonistes del programa del dia d'avui, una de les històries més interessants també en el format d'aquesta nova era que es va destapar als anys 70 en el món del jazz. Ella havia nascut el 1955, Cassandra Windows és, Wilson és guanyadora de, crec recordar, un parell de premis Grammy, no sé si algun més, i és de Mississippi. Time After Time, amb Cassandra Wilson. Time. Després d'aquesta peça que ens ha conduït a Cassandra Wilson, escoltarem a Marla Lewis per primera vegada entre nosaltres. Kill the Lights és el senzill publicat del que és el seu nou treball discogràfic, anomenat All About Bullies, Big and Small. Un àlbum dedicat més aviat a la mainada. És un àlbum de jazz, però per mainada, i que també ha guanyat un Grammy al costat de Nancy Schimmel, varen fer Leap of Faith. Ens aporta aquesta artista nascuda a les New Jersey, doncs una peça que s'anomena Kill the Lights, que ens presenta doncs des del setembre de 2021 a tots nosaltres a Jazznàtics. Sick and tired of all the Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. We'll be right back. així escoltàvem aquesta preciosa música i companyia a càrrec d'un extraordinari Eric Leeds amb Queens Plaza, aquest músic estadounidenc de jazz, fusió, saxofonista i col·laborador permanent del cantant i compositor de música popular, el Prince Roger Nelson. Amb Queens Plaza l'escoltàvem abans de fer-ho possible, amb aquesta ja segona part del programa d'avui, en la recta, encara en la recta final de l'espai de Jazznàtics, amb Judy Marshak, amb On and On, des de l'àlbum Mother of Time, del 2010, i també la Big Band Jazz Maresme, aquí escoltarem amb Stolen Moments. Down in Jamaica they got lots of pretty women. Steal your money, then they break your heart. Lonesome Sue, she's in love with old Sam. Take him from the fire to the frying pan. On and on, she just keeps on trying. And she smiles when she feels like crying. Starts to cry. On and on, he just keeps on trying. And he smiles when it feels like crying. On and on, on and on and on. When the first time is the last time, it can make you feel so. But if you know it, show it. Hold on tight, don't let him say goodnight. Don't say goodnight. Don't say goodnight. I got the sun on my shoulder and my toes in the sand. My baby's left me for some other girl. Oh, but I don't care. I'll just dream and stay tan. Toss up my heart and see where it lands. On and on, I just keep on trying. And I smile when I feel like dying. On and on, on. On and on, on and on, on and on, on and on. a punt d'acabar el nostre espai, escoltem Alex Dean amb A Beautiful Bunch of Guys. D'aquesta manera i amb aquesta música posem el punt i final després d'Alex Dean i el seu A Beautiful Bunch of Guys, amb Kenny Burrell i el seu Why Was I Born des del 2005, una balada d'aquest artista que ens arribava, guitarrista de Detroit. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Fins una propera ocasió, com no, aquí a Jazznàtics. A reveure.